voor Bassie. Wil ik een ander foppen, nou dan heb ik steeds je strop. Alles is voor Bassie, alles is voor Bassie. Want ik krijg steeds de kloppen of het water op de kop. Alles is voor Bassie, alles is voor Bassie. En ik ben wel wat gewend. Pas net een jaar, zei iedereen, dat wordt een leuke vent. En op de school had ik zo lol, de meester kreeg de hik. Wie kreeg de meeste straf van hem, dat kereltje was ik. Dat was die kleine Bas, en dan zong de hele klas. Alles is voor Bassie, alles is voor Bassie. Wil ik een ander foppen, nou dan heb ik steentjes nog. Alles is voor Bassie, alles is voor Bassie. Want ik krijg steeds de klappen of het water op de kop. Alles is voor Bassie, alles is voor Bassie. Dat hoor ik maar, ik loop of waar ik sta. Alles is voor Bassie, alles is voor Bassie. Dat roepen alle mensen mij steeds na. Alles is voor Bassie, alles is voor Bassie. Dan roepen alle mensen mij steeds aan. En in de dienst was ik soldaat, de leukste die er was. De kapitein die brulde steeds, maar brulde van de lach. Maar maakte ik een grapje en beviel hem niet zo goed. Dan moest ik van die lachen bekken, weken de bedoet. Hetzelfde verhaal en dan zongen ze allemaal. Alles is voor Bassie, alles is voor Bassie.